Biolik sprawia, że zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia znikają na dzień dobry. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 98% zakażonych koronawirusem w Polsce ma odmianę Delta. Litwini opublikowali nagranie, na którym widać brutalne działania białoruskich służb wobec migrantów. Para prezydencka wzięła udział w otwarciu Centrum Folkloru Polskiego Karolin w Otrębusach. Wariant Delta koronawirusa stanowi już ponad 98% zakażeń, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz dodaje, że stwierdzono w Polsce przypadki zakażenia nowym wirusem koronawirusa, znanym jako wariant kolumbijski. Wykryto go u 4 osób między 18 a 26 lipca w województwie pomorskim. Rzecznik dodaje, że obecnie żadna osoba nie jest zakażona tą mutacją. Wariant Mi w tej chwili w Polsce jest nieobecny. Wariant Mi szerzej moglibyśmy nazwać wariantem kolumbijskim, ponieważ on odpowiada za 40% zakażeń właśnie w Kolumbii. W tej chwili bardzo mało danych na świecie jest ogólnie rzecz biorąc dotyczących tego wariantu, ponieważ z sekwencjonowanych próbek to jest jedynie 0,1% wykrywanego wariantu Mi, ale możemy powiedzieć, że ten wariant został zdominowany przez wariant Delta, zanim jeszcze powszechniej pojawił się w Europie. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, minionej doby odnotowano 390 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 7 osób. Kryzys migracyjny na granicach wspólnoty z Białorusią został zaplanowany i systemowo zorganizowany przez władze w Mińsku, mówi ambasador Polski przy Unii Europejskiej. Andrzej Sadoś przedstawił informację o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy na Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Ambasador Sadoś poinformował, że od stycznia odnotowano ponad 3700 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią, z czego ponad 3000 w samym sierpniu. Dodał, że obecnie po białoruskiej stronie przybywa około 30 osób. Ta grupa podlega rotacji. Służby białoruskie codziennie dowożą, odwożą osoby w ramach tej grupy. Grupa ta, prezentowaliśmy dokumentację fotograficzną, ma wsparcie, żywność, innego rodzaju wsparcie ze strony służb białoruskich. Grupa ta znajduje się po stronie białoruskiej. Ambasador przypomniał również o rozpoczynających się w przyszłym tygodniu rosyjsko-białoruskich manewrach Zapad w pobliżu unijnej granicy. W debacie na komisji parlamentarnej wzięli udział przedstawiciele MSZ-ów Litwy i Łotwy, którzy również mówili o instrumentalnym wykorzystywaniu migrantów przez białoruski reżim. Litewska Straż Graniczna opublikowała nagranie, na którym widać brutalne działania białoruskich służb wobec migrantów. Władze w Wilnie od maja zmagają się z kryzysem migracyjnym. Na kilkuminutowym nagraniu widać grupę ludzi, którzy są siłą spychani do rowu znajdującego się na pasie granicznym przez uzbrojonych białoruskich funkcjonariuszy. Po drugiej stronie litewskie służby uniemożliwiają im dostanie się na terytorium Litwy. Możecie zobaczyć, co robi białoruska władza, mówił komentujący nagranie litewski pogranicznik. Straż Graniczna zaznaczyła, że na filmie jasno widać, iż to strona białoruska, a nie litewska, stosuje przemoc. Nagranie udostępnił na Twitterze m.in. były litewski szef MSZ Linas Linkiewiczus. Jak napisał, jest to dowód na brutalne i zuchwałe traktowanie migrantów przez władze Białorusi. Zaznaczył, że zostali oni zwabieni jako turyści, a teraz siłą są wpychani na terytorium Unii Europejskiej. Za późno zdali sobie sprawę z tego oszustwa. Czytamy w jego wpisie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Para prezydencka wzięła udział w otwarciu Centrum Folkloru Polskiego Karolin w Otrębusach. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że będzie ono wspaniałą ofertą edukacyjną dla wszystkich Polaków i dziękował władzom zespołu Mazowsze za jego stworzenie. Żeby przyciągnąć tutaj jak najwięcej ludzi, którzy będą dzięki Państwa wkładowi, dzięki Państwa wysiłkowi, dzięki Państwa profesjonalizmowi zapoznawali się z polską kulturą, z polską tradycją, z polskim folklorem. Cieszę się, że Rzeczpospolita na różnych swoich płaszczyznach, i na płaszczyźnie samorządowej, i na płaszczyźnie władz centralnych, rządu, Ministerstwa Kultury, działa tak, żeby tą polską kulturę eksponować. Żeby ta polska kultura oparta na najgłębszych naszych tradycjach stała się dobrem dostępnym dla każdego. Centrum powstało w Pałacu Karolin, który od 1948 roku jest siedzibą zespołu Mazowsze. Jutro rozpocznie się tam rodzinny piknik z zespołem Mazowsze, w trakcie którego zorganizowane zostaną warsztaty taneczne oraz spotkania z artystami związanymi z folklorem polskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No tak, troszkę o śląskich daniach dziś mówimy, bo oprócz rzecz jasna najważniejszych wydarzeń muzycznych Festiwalu Muzyki Elektronicznej Carbon Silesia Festival na terenie kopalni Sztolni Królowa Luiza, przypomnę, to już jutro i pojutrze w Zabrzu. Mówimy także o food strefie. No i w zasadzie luźnej wymiany myśli przywołujemy różne ważne dla państwa, oczywiście, że smaczne śląskie potrawy. Karbinadel karbinadlem, ale co to jest wodzionka? Było takie pytanie, nie było. A wodzionka to jest woda, chleb, czosnek i swarki. Tak my jedli też w Tychach. Ale mam pan apetytu narobił, panie Leszku. Bardzo dziękuję. Apetyt po śląsku to będzie, tego nie wiem w naszej audycji, tego nie wiem. Trójka do trzeciej. Ale wiem, że emocji sportowych już za kilka chwil nie zabraknie. Said I was born on the wild side, one foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side, I guess mama was right. 'Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me home. Singing oh, when they call me home. Gonna ride the lightning. There's a man in a black coat standing at a crossroads, with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin, fools at a fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. I'm gonna ride the lightning, ride the lightning, ride the lightning. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. Gonna ride the lightning. A jak się tak napatrza na ta wodzionka, to ach, tak mi zapachniało zalewajką, bym powiedział. Jak tak przyjada w sobota i tak no marza, co by mi kobita zrobiła na obiad brat kartofle z kwaśnym mlekiem. A już tak całkiem, to jak joby się zjot te karminadle z panskrautem, to dopiero jest smak. Te karminadle. Pora obiadowa, więc możemy sobie pozwolić. Podpowiem, że nie ziemniaki, tylko kartofle i wszystkim Ślązakom, którzy to mylą, natomiast to jest standard. Na Śląsku nie karminadel, tylko karbinadel. Tam jest B w środku. A taką fajną pozycją do jedzenia są sztamp kartofle. No, wiedział, że? Wiedział, że? Nie. Nie wiedział. Mielone, mielone. To są mielone, tak? Na naszej tablicy wyników 14 do 14. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Mm. rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. No, dowiedział Lech się. Co to? Karbinadle. Kocham ludzi ze Śląska, mam tam mnóstwo przyjaciół, ale przyznam szczerze, że nie wiedziałem, co to są karbinadle. No to już wiesz. Wyrzucaj im to, że mnie jeszcze nie poinformowali. Mielene. 17 minut po godzinie 14. To teraz w naszej audycji. Studio Mistrzostw Europy Siatkarzy w Trójce. Krzysztof Łoniewski z Trójkowego Departamentu Sportu. Witamy cię. A świat sportu nie znosi próżni. Dopiero co emocjonowaliśmy się występami naszych siatkarzy na igrzyskach w Tokio. Wyszło, jak wszyscy wiemy, średnio. Szansa na rehabilitację trafia się szybko. Dziś reprezentacja Polski zaczyna meczem z Portugalią Mistrzostw Europy. Przy okazji meczów Polaków będziemy słyszeć się właśnie o tej godzinie i komentować oraz zapowiadać, co czeka podopiecznych Witala Heinena w kolejnym kroku. Miejmy nadzieję, że aż do finału. Na pierwszym krakowskim etapie rozgrywek naszym człowiekiem na miejscu będzie Kuba Niziński. Dzień dobry, Kuba. Witam serdecznie. Cześć, witamy. Cześć. Jak odbierasz to, co będzie się działo w Krakowie? Czy cieszysz się na te siatkarskie emocje? Byłeś w Tokio, też byłeś blisko siatkarzy. Oj tak, ale tak jeszcze nawiążę do tego śląskiego jedzenia. Jedno jest pewne, jeżeli oni chcą popróbować tego śląskiego jedzenia, to muszą zagrać w finale w Katowicach 18-19. To niech się naprawdę skupią. Wiem, że to śląskie jedzenie może nie jest takim jedzeniem siatkarskim, sportowym, ale... Kuba, ale karbinadle to dopiero po finale. Nie, no to z pewnością, ale wiecie, finał jest 20:30, więc jak oni zjedzą te mielone po godzinie 23, to, ale to ma być długa noc podobno wtedy. Ale dobrze, pierwsze trzeba wygrać tutaj na początku w Krakowie, między innymi tę rywalizację grupową. Faktycznie w Tokio mieliśmy wielkie apetyty, już nie powiem na co, bo już nie będę do tego tematu wracał, ale właściwie niespełna miesiąc po tym przegranym meczu z Francuzami, bo przegraliśmy 3 sierpnia, rozpoczynamy nową rywalizację. Tutaj naprawdę trzeba było pewnie wykonać sporą taką pracę psychologiczną, żeby to wszystko wymazać z głowy, bo oni płakali po tym meczu z Francuzami w Tokio. Oni tam naprawdę byli załamani i teraz trzeba się znowu zmobilizować. Niektórzy mówią, że ma być to rehabilitacja. Zresztą podkreśla to środkowy naszej kadry Piotr Nowakowski. Już były też takie przypadki w przeszłości, gdzie chcieliśmy się odgryźć, a też nie wychodziło. Więc ja sobie tylko życzę sobie i chłopakom z drużyny, wszystkim tutaj nam zebranym, żebyśmy czerpali radość z tego, co będziemy robić. Oczywiście będziemy grać, żeby żeby zdobyć ten medal. Najlepiej złoty, bo już dawno złota Mistrzostwa Europy nie wygraliśmy. Mija 12 lat, więc fajnie by było tak sobie na koniec jeszcze trochę powetować straty z tego, co się już działo, do czego nie wracamy. Więc mam nadzieję, że pomoże nam to, że zagramy przed własną publicznością. Mam nadzieję, że hale będą wypełnione w miarę obostrzeń. Ta dodatkowa siła płynąca ze strony kibiców nam jeszcze bardziej pomoże. Piotr Nowakowski, jak zwykle wyważony, bardzo spokojnie opanowany. Kuba, pierwszym rywalem Portugalczycy. Na pierwszy rzut oka, ucha, no nie powinno być dzisiaj problemów. No, gdybyśmy grali w piłkę nożną, to oczywiście tutaj byśmy byli mocno zdenerwowani dzisiaj, ale w siatkówce to my jesteśmy faworytem. Zresztą nie ma zbyt wielu dyscyplin drużynowych, w których jesteśmy faworytem. Powiedział Piotr Nowakowski o halach tych wypełnionych. Na mecz z Portugalczykami spokojnie jeszcze teraz bilety można kupić, ale na ten mecz z Serbami, bo przecież mamy Serbów jeszcze w fazie grupowej. W sobotę. Sobotni. Tak jest. 20:30, to tutaj już te bilety ciężko jest kupić. Potem zagramy jeszcze z Grecją, Belgią i Ukrainą. No i tutaj chyba raczej nie powinno być większego problemu z awansem do kolejnej fazy, a o rywalach mówi szef Banku Informacji naszej reprezentacji Robert Kazimierczak. To zespół na pewno mocno ofensywny, potrafią zdobywać w ataku dużo punktów, natomiast też popełniać w tym elemencie błędy, więc na pewno tutaj nasza duża rola w bloku, żebyśmy jak najwięcej tych piłek podotykali. Jeśli chodzi o skład, no to na rozegraniu na pewno kojarzony przez wszystkich kibiców z Lubina Tavares zmienia teraz klub. Na pewno jest to doświadczony rozgrywający, też z dużym potencjałem. Na przyjęciu też znany nam Ferreira, jeśli chodzi o niego, no to tutaj duże zaufanie od rozgrywającego i ofensywny zawodnik. No i ciekawa postać Hugo Gaspar, który gra na ataku. Jest to na pewno podpora drużyny. 38-letni lekarz, który na pewno pokazuje też dobrą grę, więc będziemy musieli się skupić i od pierwszej piłki zagrać naszą dobrą siatkówkę, żeby wygrać to spotkanie. Kuba, jeszcze jeden wątek w pierwszym studiu siatkarskim związanym z Mistrzostwami Europy. Ten turniej będzie się odbywał w 4 krajach. Tak jest. Polska, Czechy, Finlandia, Estonia. To są 4 kraje, ale to też nie jest żadna nowość. To Euro, które nam rozpoczęło tę rywalizację taką w wielu krajach. Natomiast na przykład Eurobasket za rok też będzie się odbywać w kilku krajach. To jest Włochy, Gruzja, Czechy, Niemcy. Ja mam wrażenie, że jest taka tendencja, żebyśmy właśnie szli w tym kierunku. Zresztą federacje, które organizują takie imprezy, niejednokrotnie mówią o tym, że no, dzięki takiej ułożeniu turniejów można promować daną dyscyplinę w kilku krajach naraz. Jestem sceptyczny troszkę, jeżeli chodzi o czegoś ustawienie tak właśnie turnieju. Na przykład w Krakowie nie mam w ogóle wrażenia, że będą i odbywają się Mistrzostwa Europy. Czyli nie ma tej atmosfery. Jeżeli mistrzostwa są skupione w jednym miejscu, w jednym kraju, to czuć tą atmosferę. Może powodem właśnie tego, że nie czuje się atmosfery, jest cały czas pandemia, czyli te wszelkiego rodzaju ograniczenia. Jednak się nie przemieszczamy tak jak kiedyś. Nie ma tylu kibiców z zagranicy. No może to być jakiś powód, ale ja jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o organizację imprez w kilku krajach. Sceptycznie nastawiony do organizacji imprez w kilku krajach Kuba Niziński. Kuba, liczymy oczywiście na twoje relacje w serwisach i głównych, i sportowych, także będziemy się z tobą słyszeć nie tylko dzisiaj często. Bardzo ci dziękuję. Będzie bardzo gorąco, mam nadzieję, zwłaszcza w sobotę, bo dzisiaj przypuszczam, że jednak powinno się szybko zakończyć. No chyba, że ten lekarz się rozpędzi, wiesz, 38-letni. Spokojnie, ale mam nadzieję, mecz jest o 17:30 się rozpoczyna, mam nadzieję, że do wiadomości sportowych do 19:00 zdążymy. Liczymy na ciebie, bardzo dziękujemy. Krzysztof Łoniewski. Dziękuję. Z Trójkowej Redakcji Sportowej i do usłyszenia w kolejnym naszym wejściu. Studio Mistrzostw Europy Siatkarzy w Trójce. Na bieżąco także w audycji popołudniowej. Teraz 24 minuty po 14:00. Hej dziewczyno! Wieczór, co za noc. 26 minut po godzinie 14, pora obiadowa. I jeszcze od pani Ewy. Pisownia poprawna, choć bardzo trudno przychodzi czytanie tego komuś, kto nie zna śląskiego. Jeruna, jojeno, głodna, tu ino o jedzeniu. Pisownia poprawna. Włodzionka, karbinadle i rolada kluski śląskie z modrą kapustą. Zalewajka to w Sosnowcu, a Włodzionka to na Śląsku. I mówię to jako mieszkaniec Sosnowca, który poślubił rodowitą Ślązaczkę z Bytomia. No to teraz Zmysłowic, Zmysłowic do Głano. Dużo różnych wydarzeniach i sportowych, i muzycznych, to jeszcze jednym, które zaczyna się w ten weekend. Święto polskiej branży muzycznej, tak o Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zwykło się mówić. Festiwal, przypomnę, powstał w 1963 roku z inicjatywy dziennikarzy, redaktorów trzeciego programu Polskiego Radia, Mateusza Święcickiego, Jerzego Grygolnasa oraz gospodarza Opola Karola Musiałek. Odpowiedź wobec konserwatyzmu w repertuarze polskiej muzyki. A zatem wróćmy na chwilę myślami do tamtych lat. We'll be right back. Mamy rok 1963. Mamy początek festiwalu piosenki krajowej w Opolu. I jak sobie tak pomyślę, to dominująca muzyka, to są zespoły big beatowe, to są piosenki z całkiem przyjemnymi tekstami, z całkiem przyjemną muzyką. I co? I pojawia się nowy pomysł na festiwal. I właściwie można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od Trójki. Dlatego, że to dziennikarze radiowej Trójki wymyślili festiwal. Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Był to kompozytor Mateusz Święcicki oraz literata Jerzego Grygolunasa. Oni dwaj, pracując w Trójce, jest taka w ogóle anegdota, że oni się zatrzymali w centrum Warszawy i zaczęli rozmawiać o kondycji polskiej piosenki. Już był wtedy festiwal w Sopocie i uznali, że trzeba by było stworzyć odpowiedź jakby na ten festiwal, odpowiedź dotyczącą tylko polskiej piosenki. I któregoś dnia, w deszczowy dzień, po kolejnej próbie uruchomienia tych programów z piwnicy, gdzie myśmy właśnie w tym programie mieliśmy piwnicę pod Baranami przewieźć do Warszawy. Mateusz Święcicki. Wypowiedź zarejestrowana 15 czerwca 1976 roku. Stojąc na rogu Wilczej i Alei Ujazdowskich z Jerzym Grygolunasem, Jerzy Grygolunas zadał mi pytanie, czy można byłoby zrobić drugi festiwal konkurencyjny Sopotowi. Poszliśmy na kolację do Spatifu i Jerzy wymyślił wtedy, że on to zrobi w Opolu, ponieważ Grygolunas był wielkim sojusznikiem tego regionu. Siadajcie, Madonny, Madonny. Dobry krzew, szczepony, szczepony, oni wiszą popytami. Poziom pierwszego festiwalu w Opolu wyznaczyli przede wszystkim artyści z Krakowa. To się wytworzyła nowa jakość, bo to młodzi ludzie dostali tę scenę i stworzyło się coś takiego, że to tu stawali się gwiazdami. Proszę popatrzeć, jacy w ogóle są laureaci pierwszego festiwalu. Po pierwsze, główna nagroda za piosenkę artystyczną, Ewa Demarczyk, Zygmunt Konieczny, za trzy piosenki zostali nagrodzeni. Po drugie, twórcy piosenki o okularnikach, Jarosław Abramow, Agnieszka Osiecka. Po trzecie, Charleston, Bogdan Łazuka. Jak lata zweryfikowały, że te piosenki po prostu przeszły do historii polskiej muzyki rozrywkowej. A to był pierwszy festiwal, wielka niewiadoma. W sumie ten cały splot wydarzeń wyszedł na dobre i organizatorom, i festiwalowi, i miastu. Dzisiaj, jutro, zawsze będę ci humor psuć, humor psuć, choćbyś drzwi zamknęła nawet na klucz. Kochana. Początki festiwalu w Opolu zbierała dla Państwa Monika Suszek, a przypomnę, że przed nami muzyczny weekend w Trójce, bo nie tylko 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, także Carbon Silesia Festival w Zabrzu, jutro, pojutrze, też tam będziemy. No i ważne wydarzenie muzyczne na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej, tu przy Myśliwieckiej. Chagrin, czyli solowy postindustrialny projekt Natalii Gadziny, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i producentka wystąpi w najbliższą niedzielę, 5 września po 19. Mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę telefonować 2 2 i 7 3. Running around, robbing banks, all whacked up with stupid snacks. Running around. hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailbox, going where the cops is, yeah. They had to duck the donuts adjacent from the phone juice mailbox. Fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with haste. We cast it off, and along we went off from Bermuda to an island resort we rented. Sunshine, made you cool. Are you cool? Będzie muzyczny weekend w Trójce na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tu przy Myśliwieckiej w najbliższą niedzielę po 19:00 koncert Chagrin. Mamy wejściówki dla państwa? Mamy jeszcze? Panie Staszku? Mamy. 2 dwójki i 7 trójek. A jeśli chodzi o ten koncert, nie tylko na naszej antenie, także w mediach społecznościowych i na stronie internetowej trójka.polskieradio.pl. Polecamy się państwu. Chagrin w najbliższą niedzielę w Trójce po 19:00 na żywo. Sygnał od pani Ewy. Pan z Sosnowca ładnie wytłumaczył. Zalewajka to z Zagłębia, a Wodzionka to ze Śląska. A w Świętokrzyskiem? Ja jestem z Kieleckiego. Wodziołka jest wodziołko, bo to jest chleb z wodą, a zalewajka to jest odmiana żurku. To samo się gotuje ziemniaki, ale zalewa się nie żurkiem, tylko barszczem białym. To jest zalewajka. Tak czy inaczej, smacznego wszystkim życzymy. Bardzo państwu dziękuję za sygnały telefoniczne. 21 minut pozostało do godziny 15. Mówiliśmy, było takie hasło w trakcie dzisiejszego naszego spotkania. Kaseta wideo, kaseta VHS, kaseta z wesela. Być może i wersja roboczej. Proszę sobie wyobrazić, że takie nagranie z wersji roboczej nam wpadło w ręce. I nie zawahamy się go użyć. Stop! Yeah.

Cyberataki robią złe, chłopaki. Gdy nie klikamy, frustracja w nich narasta. A za chwilę będzie 15. Audycję zrealizował Agnieszka Łukasiewicz, przygotował Kuba Witkowski. Sygnały od państwa odbierał Stanisław Perzyna. W imieniu całej naszej drużyny za uwagę dziękuję, Piotr Łodej. Za niecałe 8 minut o 15 serwis informacyjny, a w nim m.in. o wprowadzonym przez prezydenta stanie wyjątkowym na terenach pogranicznych. Więcej o tym także po 15 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia.